مسلمانان ایمانداران سلاوی خوای گورا تان لسر بید با پشتیوانی خوای گورا لزنجیر و تاریک دا باسی صفات عباد الرحمن دا کین او بندانی کوا براستی بو خوای گلائی بو نوا اوانی که براستی بندی خوان باسی صفات عباد الرحمن دا کین بزانی بند راستا کانی خوا بچی بناسی نوا چون بیان ناسی نوا که اوان راست دا کن بندی خوان چون که ایما که خواهی گوره درستی کردوین همو من عبدی خواهین عبدالله بلام خلکانیک هیا راز نکا و بنده خواهنی و لارو خواه و براستی لای داوه جا ایما وکو بنده دبه بندهاتی بکین جا اگر بندهاتی من بو خواه کرد او براستی دبین عباد الرحمن و بنده راستقینه خواه دبین با عبدالله ای عبدا لله بلام اگر بندهاتی من بو خواه نکرد او دبه بندهاتی بو غیر خواب کین او کاتب تبعد بی با بنده دینار و درهم یا دبی با عبد عبدکان یا دبی با بنده هوا و آرزو یا دبی با عبد شیطان وکو ما مستازو تیار لزمانی اوان دادالیل لگل شیطانا بین من زیکا به هیوای سلب ایمان خریکا دمی زور مانی لغاو کردوه کاری هندشی تواو کردوه اگر عبدی خوانه بوی او دبی با عبدی غیری خوا پناه بخوا بوی براستی پیویسته لسرمان وکو مسلمان ایما براستی عبدی خوابین و بکارو کردو کان من بندهاتی راستقین بو خواب کین او کاتا دبین بندهشی آزاد چونکه اگر بنده خوانه بوی دبی با بنده اشتکانی که او کاتا وکو خلکانی دبینی استا بونه بنده دینارو درهم اوندی بنده حزبکیتی اونده بنده خوانیه اوندی جوهرالی فلانو فیسارو املاولای اونده جوهرالی خوانیه خواهی گورش آگای لنا خونیتی همو بنده کانی خویتی بویا ایام ایمان دارن با اگر بمعنی ببین عباد الرحمن دبی با عملو کرده و ایم براسی بنده خوابی جا اوانی کواب و خواج یاون او هر لدنیایش دا لناو دلی خلکان از زیندونو او تا حتا دنیا دنیا باز لها آلانی پیغمبری خواده کری صلی اللہ علیه وسلم بو چون که اوانه بو خواج یاون اوانه خویا ترخان کردو بو خزمتی دین و جینی خلق بوید به هر باسیان بکری حتا دنیا دنیا باز دا شیخ سعیدی پیران و شیخ سعید نورسی و قاضی محمد و ما موستای مدرس و همو اوانی کلنا و کرده حل کوتون چون که اوانه بو خواج یاون بوی اوانه بنده راسقین خوابون وقی امام شافعی رحمتی خواهی به فرمویتی ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا خواهی گورکم الله بنده چی هیا ان لله عبادا فطنا هند یک عبد و بنده هن خواهی گورت بندانی چی هن که زور جیرن زور عقلن زور دوربینن زور آزان چن اوانه بو لبر اوی کوا هم غمیان بس خمی قیامتیانا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة دنیا انطلاق داوا طلع کل دنیا 50 ساله که بخوشی بی بنا خوشی بی بخمباری بی بنا هرزاری بقرزاری بی هده بریتوا وخافوا الفتنة لفتنه قیامت ترساون که لقبری که حتا قیامت حال دستیتو لو قبره بطنیا امینی توا چنگی خلو از کرزیو لو رجعنا برشاوا كلا ميدان محشر 50,000 سال او استيل شاوا رياكي روت لو قلبال قيدا او شاو لاسمان او شاو ابلغ دبي روج دباني سرتا او نسبليتي لي او نمبريدي لي او رجعنا برشاوا انا كتواونا بي ميدان محشر وقبر قيامت بلام دنيا تواو دبي بويا وانا دنيا انطلاق دا او زور جيان لدنيا نبوا با دنيا بو دنيا پرستو دنيا خو رکان به چون که اوانه هر ام پینجو دو روشه دنیای او قیامتیان نیه بوی ایمان دارانی بر رز و خوشویست ایمه ده به بزانی که اوانه عبدی خوان هیدی و هیواش و بوی قارن خاونی جوان ترین کردار و گفتارن بوی خواهی گوره لکوتای سوره فرقان ده باسی 12 صفات عباد الرحمن من بوده که دفرمه و عباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا دفرمي بندكاني إخوة أوانن كاتيك بسر زوية أرون هونا لسرخو نرمونيان هيدي وهيواش يكام صفاتيان كباسيان دكا أوانن لسرخون بويقارن سبحان الله لقوري إخوة عباد الرحمن هم لدنيا يجدا خلقاني چي بويقار وبرز وبأدب وهيدي وهيواش لسرخون وهروها لقيامتا أولا باداشتي أودا أخواي قورا يجزون الغرفة بما صبروا مالي بهشتي عند ذاتي أولا بهشتوا لقيامتا عباد الرحمن لكاتي سر مرجيش دا أولا ملايكتك بيدا لي چونك ناخوشترين وقت أو كاتي برزا كانم كالروح ما اندر دسي كهناسك بقد كنا درزيشي لدمينتوا جاچشان زور ناخوشا بلام لو كاتي دا أواني بندي راستقيني خوان أواني راسيان كردوا بكردارو وقفتاريان لكات الروح ششان يا ملائكتك بيدالي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية أي نفس آرامك بقريب ولا إخوة كأخوالت والرازي وترازي دكا أي نفس آرامك بآرام وردري ملائكتك بيدالي كاتك ديت دري أو روح بوشوه موضوعي شاهد معنا ما بس يقسك معنا ويا خواد فرمي فادخلي في عبادي بشونا ولاي بندكاني من عبادي يعني أما أخوان اسبتي دواب ولاي خوي شونك أوانا بندي راستخيني خوابون جرالي خوابون هرشي خواه فرمو بيتي أنجامي عن دواب بيتوانا شونك إما بس عباد الرحمن دكين بندكاني خوا أواني براسي بندي خوان بولا فرمي فادخلي في عبادي عادي بتشون او ريزي بندكاني منوا وادخلي جنتي وبتشون بهشتكوا بويا اواني بندي اخوان براستي اواني اخواي جورا هم لسر مرغا روحي ان اسان دچشري هم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لدوا روجي شاب بهجي جيانا كبراسي بهجي جي خوشي وحسان ويانا جايه كم صفاتي اواني شيا كاتي كوالا سر زويا ارون هونا يعني سر خود رون هیواشن پل پل نکن تاتم اگر سرش دین خواهی گوره یکم شد باز رویشتینی کردوا پیش اوی نویج و روشو باز بکا چون که هیدی و هیواشی و لسر خواهی او برهمی ایمانا برهمی نویج و روشو عبادی خوا هر بر رویشنکه دبینی اما انسان چی نجیب و بویقار و بهیبت و بحرمتا چون که غیری او خلکان یک هیا هر نازانه لرگه بروا یواهی دل جاباش او چی یکم صفتی هم باسی رویشتن دکا خلکان یکی نازانه بروا اما والامی اوی شکوا هندیگ لسیکو لارو لایکو علمان یکان که جارو بارا بنازانی بیان بشیطانی بیان دل ایم آزادین اسلام حقی نیه بسر جانی ایم و نه اسلام تدخنا به تدخل که على جیانی ایمه نخیر ام قرآن برنامه مسلمان تدخل دکه لهم مورد و درشتی توی مسلمان چون که برنامه بودانوی چون اخوی چون اخوی چون تاره دکهی چون اروی برگه ده او تا باسی رویشتن دکه کاتی که برگه ده دران و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كاتب الرجدة درون شونن هدي هواشن لسرخون بويقارن شونك خلش يكين نازان بروا ولا تمشي في الأرض مرحا لود برزا تكبوري هيا بركي خوينا بيني خلش يكين روشنا كي سقطا يعني شغل دار بر هل دا بطلي او سار ديو وهر وهاتو يكلموزو ريقو بان ناخوش دكا وشد فرئة دا خلش يكين نازان برگه دا بروا اما براستی چون که عباد راستقینه نیه بوی بی حکمت نیه خواهی گوره یکم جار باسی رویشتن دکا لصفاتی بندکانی خواهی گوره بند راستقینه کن استاد بینی خلق بزوری با پی ناروا با سعره دروا خلق یکی رویشتن و ساخه کشی شوفیر یکیشی سقطه يعني بخوي نازانه چون ساقي دكاو چون ليد خوره زور سريعه كاتي كوا بي هل دگري دارو برفره داو توزكاو وهر وها زور سريعه دبيني رداو كاني هاتو چوكاتي كوا كشف مرور دچي سير دكا بعام جمالي دله بهوي تجربه ويا بهوي تجربه ويا دي باشا اگر امل سر خوبين پابن بن برين ما كاني هاتو چو امك دلين هدي هواش ما بس مان اوانيه تو خطي سريع برغي هواش بي اوان نسرا ولير صد برو لوي هشتا برو المانا پنجا برو چل برو اگر اوا پابن بن برين ما كانو كنترول سيارة كدكي بلان چيب كي ام بردوام لها مشتك دابا پلي لها مشتك دابا پلي والله اي ساري واهي لو ساري قوركان بار هلقركان لخطي دروا او بار قرسي بي او انده سريع قمرنا يقري انجا ما تورسكي لكان بزوريك درون انجا جاري واه تكسيل بردم الدروا يكسر ساوي لنفرك اشواريك هلناك عيان مرو اشارة بيناك رجل بردم الدى تقي خوي بيها شيشي بوي براسي ام هم روداواني كرودة دا مالي خوشان وراندكن مالي خلشي جوراندكن روداوكاني هاتو چوكو حربشي عالمي واي بردوام روجانا دوبارة دا بيتوا دي باشا پلت شيو بو او اندى سريعي خو مردن لتو سريع ترا كزني قيشتي او خلق هم وی بپله و کسی نیگیشته سبحان الله اما عادت من وایل هم مشتکا بپلین بیانیه که مطعم کنانی اخوار الله دو کردی بینی که وا هاتن زور بپله دستیان کرد بنا اخوار نوش لو پلا مارش لو برنجا کنه دا بیانیه که وقتی ولای اما دیار ایشی زور بپله آنی خواهد سنگونه حسن نخواهد تو بپله پل وایل هل نانه کب خوی خیرش لو برنجا کن تو او کردو خیرش هاشی دخشیم بسر داکل ای وقتی سنگونه حنا مانا او چه گرم بپله اخوانو چون که ایشی ضروری آنها همه دمودانیشان سوتا فقیره دعای کلیب و نوا الله لسر مزگدانیش نبخوان نروش نستیان که بخشی خوشش گرچهشان اما ویزانی زور بپلن بایه اما نانو ام چایا بپل اخون ایما لها مشتیکا بپلی دی برا والله ام پل پلی ناوی کز نیگیشتی اروات درو لمزگود هر بپلی لسر هر بپلی لسر گرتن هر بپلی لها مشتکان دا او پل پل براسی زور خراپا جا قسم على سر اوی کوا صفات عباد الرحمن هواشو لسر خون ایم خالکان یک معنی کاته که سعره لی دخوره لی خورینه کی سقطا بر دوام جمال لسی ری تای کانی آن کاته که پهال دگرین کاته که استاب دکن آوان دسریعن لی خورینه سقطا او بازار خالکی که بر دوام هورن لی داد که هورن لی دان عیب ایم همش تک مبته هورن لی دان لساقیده سلام دکه هر بهورن خوافی زهر بهورن سیو آدای هر بهورن بوکو زاو هر بهورن هال جاردن هر هورن لی داد یعنی همش تکانی مبته هورن لی دان بوی زور به خلق سریدیشی و به طاقت و به زار و ازعازه علی بالا شاد دور کم و براسی امانه همی سقافتی سقتن امانه همی آواه خالش که نازنی برای جدا بروه او بوی خوای جوره یکم صفاتی ایمان دارانی راستقینی با و باس کدوا کوا کاکاتی بسر زویا آرون هونن هدیو هی واش و لسر خو وقار و حیا و حرمتیم پی و دیاره براسی انسان ایماندار دبی لکاتی رویشتنا زور زور لسر خوبی او ولی همون این شکان معنا ایمان دارم با لسر خوبین پل نکین بلام لششتا پل کردن جی خویتی حق خویتی پل بکین تنها لششتا با پل بکینو و محمود عجل لو کاتان دا سپاس کراوا یکمیان اداء الدین کاتی که قرزی کت کوتا لا کاتی که پارد دست کوت خیرا قرزی که براوا کم عاشق دورگر که پارد کوتا باخل هر لره و مچو مالاوا برو اگر کمی چیش بید بیده بخواهن قرزی که بداخو ایسا قرز نادره تو قرز شویدی زورا چون که اگر پارد لابو قرزی که ندایاوا او طور لریز زالمان حسابی مطلول غنی ظلمون دبی بزالم و ظلمش ظلمات یوم القیامه تاریکای روز قیامت یکم شت که پیوست پلی لبکین لدانوی قرزه دو منی شان که چکان من تمنی ان تواب پی گیش خندنی ان تواب کرد آماده باشی تواب ان هبو با پلبکین لبشودان چکان من کاتی کوا دهموش تشی توابو که کسی چی ایماندار و بر روش هات با چکانی پی بینو لبشودان چا سرد و سر نبین پلبکین لبشودان شکان من بتایبتی لم سردمه دا کوا رجه کچان و افرتان زوره و خلق کمتر رو لوشتانه دکا یکم یعن لدانوی قرزا پلب کهی دوام لکز بشودانه سیم کات میوان یکت هاد خیران آنی بودابنه مل آره میوان نانده خویان نه خیران آنی بودابنه چوارمینشان لناشتینی مردوه با پلب کی کم مردوه که دلنیا بوی او کس مردوه راپورتی دکتر وتی تواو بوه شورد تانو کفتان کرد دائما تواو کبرای که لفلان شونی دیتا و تأخیری کن خیرا پلب کن لناشتی مردو چون که بارشی قرسو خمو خفت لبرشاوان پینجمینیشان لنویشکان تان دا پلب کن یعنی ما بس اوانی نویشکان با پلب کن کن نویش بو یکسر نویشکات بکا چون که پرسیار کرا لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لأفضل اعمال احب الاعمال خوشوی سرین شد لای خواهی گوره چیه فرمی الصلاة على وقتها نویش لکاتی خویده الا مگر عزر یکت هبه پاساو یکت هبه کبانجی دا ورب بدن بانگا که ورب و جماعات لما بوی نویش که اگر عزر یکت هبه نهاتی با مزگود هیوا من هی دلنا من نویش عشاء تأخیر دکن بو بری بیان نخیر فرمودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة لوقتها او على وقتها لکاتی خویدا نویش نیور رب که نویش عصر که همون نویش کن لکاتی خوی دب که چون که نویش که تا که دیاری کراوه اگر عزر یکت هبو پاس ها یکت هبو شرعی بو او گرفت نیا جاری وعد وعد که گرنگ ویل وقتی خوی دب میتوا و ششمین شان که پلیلی بکن التوبتو توبه کردن چون که مردن لنکاو دیو مردن زور سریع ایمان دارن بوی هوادارین داوکارین که صفات ایمان دارانی راستقین اویا که لرویشتنی انده هیدی هواشن لدنیا دا لجیانی انده زور لسرخون هیدی هواشن بصبرن بویقارن تنها لو ششت دانه بی که جی خویتی پلیلی بکین لدانوی قرز و کذب شدان و ناندانی میوان و ناشتنی مردو و نوژکان بپلب بکین لکاتی خوی داواتا و هر وها توبه و گران و رزو بکین او نشانه صفاتی بنده چاککانی خوایا هر کسید آوا بمعنی او بندهش راستقینه و بنده که بو خوا صلحاو و اوانه عباد الرحمن یکم صفاتیان اویا کوا لره رویشتنا پیان و دیاره که انسانشی دامزراو انسانشی بویقارا هیدی هواشا سبا پی بروا سساره لی بخره دو لرو تانناکا بجرتو فرتو پل پلو هلا هلو منشوشیو و وزعکا آلوزناکا بوی لکو تایدا لخوای گوره دا پارینو دلین یا ربی خواب من جاری لو کسان عباد الرحمن یا ربی خواب من جاری لعباد الرحمن بمان جاری لو کسانی کوا فرمانکان توجه بجیده کن بمانجر لو کسانی که بحیا و حرمت و وقارن بمانجر لو کسانی که و براستی و بجوانی بر رگه دادرون یا ربی خواه خور روش من جوان که ایمان من دا مزراو که یا ربی خواه در این خیر من لیب که و خواه لبنه هکانی خو منو دای کباوک من خوش بی خواه پیرکان من عاقبت خیر که دای کان و خوشکان من حیا و ناموسیان پارز راو که خطاب یکان من سرکوتو که خواه شفای نخوشکان من بو بنیری بطایبتی اوانه دا وای دعای شفایان که دویا شافی شفایان بی خواه صبریان بیته یا ربی خواه برحمی خود رحم من پیو که لن فتنه آخر زمان ایمان که من سلامت که خواه اوی دل بخمه دلی خوش که اوی چشه خیزانی هی بی بدم چشه که و یا ربی خواه ایم هر تو من هی خواه بی بهانا من و آمین یا رب العالمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع في شيء إلا شانه اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين نبهني الله وإياكم من نوم الغافلين وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.